var et gammelt rensdyr, som så højt var værdig ud. Alle de andre rensdyr lå så rot, at han blev flå over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov, men en tåge julenat, julenissen skreg. Jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer løs for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Skål for de røde næser, dejligt juleeventyr.